الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إني واتوجا الله تبارك وتعالى حقيقة ديني إلي أكوى يحق ملي الله تبارك وتعالى نديني يا إسلام إن الدين عند الله الإسلام نيوت يوليان باي atakaye tafuta mila na dini isiyokuwa ya Kiislamu kwa hakika yeye atakuwa ni katika wale waliopata hasara wa man yabtaghi ghayra alislami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min alkhasirin na Allah tabaraka wa taala dini hii ya Kiislamu ameikamilisha hakuna haja ya kuzidisha wala hakuna haja ya kupunguza al yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله تبارك وتعالى أمرضي كتسيسي kwamba huu Uislamu kuwa ndio dini ya sawa sawa na ndio dini yenye kufuatwa na vile vile ndugu zangu katika imani Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani amebainisha mambo mengi ndani ya hii dini ya Kiislamu miongoni mwa sharai' miongoni mwa sheria miongoni mwa i'tiqadat miongoni mwa itikadat ambazo muislamu anastahili kuziitakidi na kuziweka ndani ya moyo wake bali mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam amekuja kutahadharisha katika baadhi ya hadithi zake jambo la kuzua mambo mapya katika hii dini mtume alayhi salatu wasalam akalihukumu jambo la kuzua zua kuleta mambo mapya katika hii dini akalihukumu ya kwamba ni dalala ni jambo la upotevu pia ni jambo ambalo litakaloweza kumpeleka mtu na kuingia katika moto wa jahannam bali masalaf waja wema wametahadharisha kadhia hii ya kuzusha mambo katika dini kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu aliposema ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, nyinyi chenu ni kufuata, hamna lingine zaidi ya kufuata. Wala tabtadi'u, na wala msilete mambo mapya mapya katika hii dini. Faqad kufitum, kwa hakika mmetoshelezewa. Mna Qur'an ambao ni kalamu Allah, na mna sunnatu Muhammad alayhi salatu wa salam sayyidu adilan, mna sunna sahihi na maneno sahihi ya mtume wenu alayhi salatu wa salam. Wala tabtadi'u faqad kufitum, kwa hakika nyinyi mmetoshelezewa. Na vile vile al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi ameleta ijma', ameleta makubaliano ya Waislam ya kwamba anna tahdhira al-umma, hakika kutahadharisha umma min al-bid'i, kutokamana na mambo ambayo yanayozuka katika ulimwengu na jamii na umma, walqailina biha, na kuwatahadharisha watu kunako wale wanaoizungumzia bid'a na kuitetea bid'a na kuiandisha bid'a. Anasema wajibun biittifaqi almuslimin, hili jambo ni jambo la lazima kwa makubaliano ya Waislamu wote. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabarak wa taala, tulitizama katika hutuba iliyopita miongoni mwa sababu ambazo zilizopelekea kukua na kutokea bid'a katika jamii za watu. Tukaona sababu ya kwanza ni aljahlu bisunna, ni watu kuwa wajinga, wakawa hawajui sunna sahihi aliyoifundisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na sababu ya pili inayopelekea watu kwamba bid'a ikawa imetokea kwa wao, ikawa ndiyo sababu ya kutokea bid'a kwenye jamii zao, ni jambo la iradatul khairi, kwamba watu wanafanya mambo ya ibada kusudio lao ni kufanya mambo ya kheri, lakini hawaangalii njia wanayotumia, hawaangalii kauli wanazotamka, hawaangalii vitendo wanavyofanya. Sababu hii ikawa ni miongoni mwa sababu ya ukuaji na utokeaji wa bid'a katika jamii. Pia miongoni mwa sababu hizo ni alghuluu, ni kuchupa mipaka kwa waja wema. Watu wakawa wanachupa mipaka imma kwa anbiya Allah, imma kwa manabii wa Allah alayhi salam, bali wakawa wanachupa mipaka kwa as-salihun, waja wema kama vile auliao, kama vile vipenzi vya Allah tabaraka wa taala. Wakachupa mipaka, wakawa na wasifu, wakawa nawapa alqab, majina tofauti tofauti, na hayo majina yakaweza kuwafikisha katika manzila adhima, manzila aliya, manzila ya juu, kama walivyofanya baadhi ya makundi kama vile kundi la Ar-Rafidha, pale ambapo walipodai ya kwamba huyu Ali radhiyallahu anhu ibn Abi Talib amefikia daraja la uungu, wakawa namuona kwamba huyu ndio mola. Yote hii ni alghulu. Ayuha nasu ibadallah, fa innani fi hadhihi alminasati sharifa, hakika yangu mimi katika kisimamo hichi leo hii biidhnillahi tabaraka wa taala, nitawatajieni sababu moja tu miongoni mwa sababu ambazo zinazopelekea jamii ya Kiislamu bid'a kuenea. Sababu hizo tulizotaja nyuma ni sababu ya sababu za kutokea bid'a. Bid'a ilitokamana na nini? Sababu yake zilikuwa ni nini? Ama leo hii nitakueleza sababu moja tu, ma anna hunaka asbabun ukhra, pamoja na kwamba kuna sababu nyingine nyingi sana ambazo zinazopelekea mambo haya ya bid'a, mambo haya ya kuzuka katika dini kuenea katika jamii. Fahadhihi tilkumu alasbab, basi ni hii hapa sababu yenyewe, ni kwamba sukutu alulama inda au ala tilka almubtadaati addalla, ni kunyamaza kwa wajuzi, wale wanaojua wakanyamaza kunako yale mambo yanayozuka, mambo ya upotevu kwenye jamii yanapozuka, wao wakawa wamekaa kimya. La yatakallamun la yaamuruna wala yanhaun, hawazungumzi, hawakatazi wala hawatahadharishi. Sababu hii ni miongoni mwa sababu ambayo imeathiri jamii zetu tulizo nazo, ikapelekea mambo ya bid'a kuenea shatta, tofauti tofauti, katika mambo ya salah kukawa kuna bid'a, katika mambo ya siyam mambo ya funga kukawa kuna bid'a, katika mambo ya zawaji mambo ya harusi mambo ya ndoa kukawa kuna mambo mengi ya kuzuka. Sababu kubwa iliyopelekea bid'a kama hizi kuenea katika jamii zetu ni kunyamaza kwa wajuzi, wakawa hawazungumzi kunako hizi bid'a, hawazungumzi kunako haya mambo yaliyopotea. Ndugu zangu katika imani, antum ta'lamuna ilma al-yaqin, nyinyi mwafahamu elimu ya sawa sawa ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amara fil Qur'an, ameamrisha ndani ya Qur'ani amra al-ilm, jambo la elimu kwamba watu wasome. Bali sio hivyo, Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya Qur'ani bayana fadla, amebainisha fadhila za elimu, ameziweka nyingi fadhila za elimu ili watu waweze kulipendelea jambo hilo la ilmu. Bali Allah tabaraka wa ta'ala akabainisha ya kwamba thamaratul ilm huwa al-amalu, matunda ya elimu ni kuifanyia kazi, matunda ya elimu ni kuifanyia kazi. Wewe umejifunza, qala Allah wa qala ar-rasul, umemtambua Allah tabaraka wa ta'ala, umeifahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, umefahamu maamrisho ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini katika mafundisho hayo hautaki kuwabainishia watu ya kwamba hili hapa ni jambo la bid'a, hili hapo ni jambo la uzushi? Na vile vile antum ta'lamuna ilma al-yaqin, nanyi pia mafahamu elimu ya sawasawa ya kwamba al-ulama warathatul anbiya, kwamba wanawazuoni wale wanaojua mambo ya dini wao ndio warithi wa manabii. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, hakika manabii hawajawarithisha watu dinari wala dirham, bali wamewarithisha watu ilmu. Na maulama kusimama kwao katika jamii, wajuzi kusimama kwao katika jamii, maana yake ni kwamba wao wamesimama badali ya anbiya Allah, badali ya manabii wa Allah tabaraka wa ta'ala. Atazama manabii wa Allah ni mangapi katika munkarat, ni mangapi katika maovu yanafanyika mbele yao au mbele zao, nao wanayakataza na wanawaambia kwamba hadha haramun, hili ni jambo la haramu, hili ni baya, na wanawaonesha njia sawa sawa. Fa kaifa antum ya ulama al-umma, vipi nyinyi wajuzi katika jamii za watu, mnawaona watu kabisa ya kwamba wanapotea, wanaleta mambo mapya katika dini, na hali ya kuwa antum sakitun, na hali ya kuwa nyinyi mmenyamaza. Wa antum ta'lamuna ilma al-yaqin, nani wafahamu elimu ya sawa sawa ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala la'ana al-katimina bil-ilm, amewala'ani Allah tabaraka wa ta'ala wale wanaoificha elimu. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala amesema, innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyannahu للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى نسيما إن الذين يكتمون ما أنزلنا, حقيقة يا ولي أنباء ونوفيشا yale ambayo tumeyateremsha, maana Qur'an au at-Taurat wal Injil, katika vile ambavyo tumeyateremsha, wao wakawa wanaficha, wanaificha haki iliyomo mule ndani, wanaficha ubainifu uliomo mule ndani. Allah anasema min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab, na baada ya kuwa sisi tumeshawabainishia watu kwamba ndani ya Qur'ani, ndani ya Taurati, ndani ya Injil kuna bayana, kuna uongofu, kuna huda, baada tayari mshawabainishia watu, kisha wao wakaificha ile haki. Allah tabaraka wa taala akasema ulaika yal'anuhumullah, hao ndio ambao Allah tabaraka wa taala atakawalaani. Ulaika alladhina la'anahumullah, hawa ndio ambao Allah tabaraka wa taala atawalaani. Wayal'anuhumul la'inun, na malaika na waumini nao wote watawalaani. Wajuzi waliponyamazia jambo, maana yake wamekubali kabisa ya kwamba kupata laana ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja Allah tabaraka wa taala, mimi na wewe ambao hatufahamu, mimi na wewe ambao Allah tabaraka wa taala hajatupa taufiki ya kuifahamu haki na kuifahamu batil, pale tunapomuona yule mjuzi amelinyamazia jambo, yule ambaye anayefahamu amelinyamazia jambo, halitahadharishi wala halisemi nini tunajifunza kwake yeye. Ayuha nasu ibadallah, yaqulu al-imamu الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام أنا سيما الإمام الشاطبي قال الاعتصام ثلاث تهدم الدين فيتو فيتاتو أو مامبو ماتاتو ينهاريبو نكويبو موديني مامبو ماتاتو yakipatikana katika jamii haya mambo na iharibu hii dini Allah tabarak wa taala. Jambo la kwanza akasema zallatul ulama, kutereza kwa wanawazuoni, unyamazaji wa wanawazuoni, ukoseaji wa wanawazuoni, wale wanaojua wakawa wanakosea, kule kukosea kwao wakawa wanafahamu kwamba hawa wamekosea au wakawa hawafahamu, lakini kupatikana kwao kukosea na kutereza, sababu hii inapelekea dini hii kuharibika. Kwa sababu maawamu nnas, wale wasiofahamu haki wanaona ndio sawa, wanaona hii ndio ya haki, na wanaiacha batil na iacha haki, wanafuata batil. Jambo la pili akasema pia jidalu munafiq bil Qur'an, ni kujadiliana na wanafiki kwa kutumia Qur'an. Mtu ambaye ni munafiq, mtu ambaye kharaja min ad-dini binifaqihi al-i'tiqadiyya, ambaye ametoka kwenye dini kwa kutumia itikadi yake ya kinafiq, akawa ametoka, ukawa unajadiliana naye, unafanya naye mujadala kwa kutumia hii Qur'an, anasema al-Imam Shatibi kitendo hichi kinaibomoa hii dini ya Allah tabarak wa taala. Na mtu wa tatu au jambo la tatu linaloharibu dini hii akasema dallatu a'immatu dhallun, a'immatu dhallun ni wajuzi au viongozi ambao ni wapotevu, viongozi ambao ni wapotevu wanaopatikana katika jamii, viongozi hao wanasababisha dini hii kuharibika. Mahallu shahid, sehemu ya ushahidi ni zallatul ulama, kukosea kwa wajuzi. Ndugu zangu katika imani, sababu hii inaangaliwa zaidi katika upande wa ubainifu, kwa maana alim mjuzi anapokuwa amenyamaza, amelinyamazia jambo na hali ya kuwa watu wanahitaji ubainifu, kule kunyamazia kwake wale wasiojua watajifunza ya kwamba hili ndiyo haki. Wallahu tabarak wa taala a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja Allah tabarak wa taala, hakika unyamazaji wa wajuzi ni hasara katika jamii, pale ambapo wanapohitajika kubainisha jambo, kuliweka wazi jambo, na wao wakawa wamenyamaza, basi kwa hakika ni hasara inayopatikana katika jamii. Na ndio hii leo hii tunaiona katika jamii, mambo yalipozuka katika mambo ya sala, watu wamezusha mambo mengi. Katika mazishi wamezusha mambo mengi. Katika mambo ya ndoa wamezusha mambo ambayo lam yadhan bihi Allah tabarak wa taala, ambayo Allah tabarak wa taala hajayaruhusu. Sababu moja kubwa ni kwa sababu wajuzi wanaofahamu kwamba hii ni batil wamenyamaza. Ndiyo maana unaona ya kwamba jamii yetu leo hii imeenea na kudumbukia katika mambo ya bid'a. Ndugu zangu katika imani, ma hiya asbabu wa wasail wiqayatul bid'a au wiqayatun min albid'a, ni zipi sababu ambazo Waislamu wakizitumia sababu hizo zitawasaidia kujikinga na mambo ya kuzuka? Sababu zipi ambazo zitumike kwenye jamii yetu, hizo sababu ndio ziwe sababu ambazo zitatukinga sisi na watu kudumbukia au kudumbukia sisi katika mambo ya bid'a? Kwa hakika sababu ni nyingi sana. Miongoni mwa hizo zinazoweza kutusaidia sisi tukajiepusha na mambo ya bid'a na mambo ya kuzuka katika hii dini, sababu moja katika hizo ni al-i'tisamu bil kitabi wa sunna, ni watu kushikamana na Qur'an, kushikamana na mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kufanya kazi hii ya kwamba watu wote waliokuwa mashariki na magharibi, kwamba warejee na kushikamana na Qur'ani, kwamba hakimu wa kuwaambia mambo yao ya swala ni kitabullah, hakimu wa kuambia ibada zao za sala ni sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tukubali wote tuifuate Qur'ani, tuifuate sunna sahihi ya Sayyidul Adnan kwa kutumia ufahamu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hii sababu watu wote wakaikinai na wakaacha rai zao na wakaacha ujinga wao wa kutokujua sunna na wakaacha ittiba'ul hawa, kufuata matamanio ya kimaisha, wakaacha ahzabuhum, wakaacha makundi makundi yao, wakaacha mataasisi yao, wakawaacha mashehe zao, wakafuata kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wakafuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni tiba safi, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amewaamrisha waislamu wote wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, amewataka watu wote washikamane na kamba ya Allah tabaraka wa taala. Fahablullahi dina, kamba ya Allah tabaraka wa taala dini yake. Fahablullahi kitabu, na habli ya Allah, kamba ya Allah tabaraka wa taala ni Qur'ani. Wa'tasimu bihablillah, tukakubali ya kwamba atakayekuwa anatuhukumia katika mambo ya ndoa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, tukaridhiane katika hilo. Ndugu yako anakuambia jambo hili katika mambo ya mazishi, mambo haya unayofanya katika mazishi ni bid'a, ridhika, akakupa dalili, akakupa sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, ukaifahamu, ridhika, kwa sababu ndiyo hakimu. Qur'ani ndiyo hakimu, na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo hakimu wetu. Bali Allah tabaraka wa taala sema, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Hichi ni kitabu bwana, tumekuteremshia wewe Muhammad alayhi salatu wasalam, ndani ya kitabu hichi kuna baraka. Qur'ani maneno yake yana baraka, na miongoni mwa baraka hizo ni kuipata janna ya Allah tabaraka wa taala. Leo hii watu wanashikamana kwa sababu ya mataasisi, wanapendana kwa sababu ya mataasisi, wanaacha kupendana kwa kutumia kitabu Allah, kwa kutegemea kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Bali watu wanapendana kwa sababu ya ukabila, wananusuriana kwa sababu ya ukabila. Allah tabaraka wa taala anasema, kitabun, hiki ni kitabu, anzalnahu ilaika, tumekuteremshia kwako wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, ni kitabu ambacho chenye baraka. Kwa maana tukishikamana sisi ile baraka ya Allah tabaraka wa taala iliyomo ndani ya maneno yake, tutaipata sisi Waislamu, na ule mparaganyiko na utofauti uliopo baina yetu utaondoka, kwa sababu tumefuata chenye baraka. Lakini watu wakafuata matamanio yao, watu wakafuata maslahi ya dunia yao, watu wakafuata ya kwamba mimi nikidafi, nikiitetea manhaju salafi, nitafukuzwa katika kazi zangu. Kwa hiyo leo hii nikiingia darasani, mimi nitaipona dawa salafia, ataisema kwa dhulma. Tukishikamana na haya, hakika mambo ya uzushi yataendelea kubakia katika jamii. Bali sio hivyo, watu wananusuriana kwa sababu wao ni wakazi wa mahala pamoja, wananusuriana kwa sababu ya usheikhuha, kwa sababu ya uzee na ushekhe, wanaacha kunusuriana kwa kutumia kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Hii ni sababu kubwa, Waislamu wakiitumia watajiepusha na kujiweka mbali na mambo ya bid'a. Sababu ya pili ya mwisho, al-amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Tukubali watu wote kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Tukikubali hivi tu, hakika kheri ya dunia na akhera tutaipata. Kama tukawa sisi tunaamrishana mema mema na tunakatazana mabaya, ndugu yangu, utaratibu unaoenda nao ni utaratibu ambao ndani yake kuna khada, kuna udanganyifu, ni utaratibu ambao utakwenda kukutana na Mola wako hali ya kuwa amekuchukia, utaratibu ambao utakwenda kwa Allah tabaraka wa taala na kuingia motoni, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amesema kadha wa kadha. Tukawa tunaamrishana mema, tunakatazana mabaya, ndugu yangu, njia ya khiana sio njia nzuri. Kuwafanyia khiana ndugu zako ni jambo la dhulma. Kuwafanyia khiana ndugu zako ukawazunguruka nyuma na unawapa uso wa bashasha, unawapa uso wa mapenzi, na hali ya kuwa nyuma tadhulemahum, unawadhulumu. tukawa tunakatazana mabaya kama haya, hakika mambo ya bid'a yatakuwa yameondoka. Ndugu zangu katika imani, Allah tabarak wa taala anasema waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Allah anasema naamrisha liwepo kundi miongoni mwenu ambalo hilo kundi litakuwa linaamrisha mema na kukataza mabaya. Kwa sababu ya watu kukalia na kimya katika mikhalafati na makosa ambayo watu wanayafanya, ndio haya madhara ambayo leo hii tunayaona. Wamwona mtu anasema ni swala, anazungumza maneno ambayo huwezi kuyafahamu, maneno gani? Yote haya ni kwa sababu hatukubali kuamrishana mema na kukatazana mabaya. As'alullah bimanni wa karamihi an yaruddana ila dinina maraddan jamila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.